नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति ही। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। आरंभणाधिकरण नामक इस अधिकरण के सात सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। इसमें तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र का स्वमतानुसार यानी वेदांत सिद्धांत के अनुसार जो अर्थ है वो बता दिया भाष्कर भगवान ने। और जो भेदाभेदवादी पूर्व पक्षी हैं, जगत का ब्रह्म के साथ भेद भी और अभेद भी सत्य मानने वाले, उनकी उनके मत का अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं। ननु इत्यादि से पहले पूर्व पक्ष के मत का अनुवाद किया और अत्र उच्यते क्या नाम नैवम स्यात् इत्यादि से परिहार हुआ पूर्व पक्ष के मत का। और ये बताया गया कि जगत का अपने कारण ब्रह्म के साथ अभेद ही सत्य है और उस अभेद का स्वरूप है ब्रह्म की सत्ता से जगत की पृथक सत्ता न होना। ब्रह्म की सत्ता से ही जगत सत्तावान प्रतीत हो रहा है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व कारणभूत ब्रह्म से है नहीं, ये तद अनन्यत्वम से बताया गया। और जगत का जो कार्यात्मक रूप है वो कार्यात्मना मिथ्या है। जब ये सुना पूर्व पक्षी ने तो पूर्व पक्षी के मन में आशंका हुई और पूर्व पक्षी को अद्वैत सिद्धांत में दोष दिखने लगा और उस दोष को पूर्व पक्षी बता रहे हैं। यदि हम अद्वितीय ब्रह्म से जगत को सर्वथा अनन्य ही मानेंगे, अभिन्न ही मानेंगे, तब तो अद्वैत ही सत्य सिद्ध होगा और द्वैत की मिथ्याता सिद्ध होगी, द्वैत में मिथ्यात्व सिद्ध होगा। और द्वैत यदि मिथ्या है तो द्वैत को विषय करके प्रवृत्त होने वाले जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है वे अप्रमाण सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनका विषय जो द्वैत है वह तो बाधित है और प्रमाणों का प्रामाण्य है अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनकत्व। प्रमाकरण को प्रमाण कहा जाता है ना, और प्रमा कहते हैं अबाधित विषयक ज्ञान को। और द्वैत यदि बाधित है, मिथ्या है का अर्थ, तो मिथ्या द्वैत को विषय कर मिथ्या द्वैत का ज्ञान कराने वाला जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है वह तो बाधित अर्थ विषयक ज्ञान का उत्पादक होने से अप्रमाण हो जाएगा, उसमें प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। और ये जो कर्म कांड है जो यजमान आदि कारकों को लेकर के प्रवृत्त होता है, कारक क्रिया फल भेद फल भेद की अपेक्षा से प्रवृत्त होने वाला यजेत स्वर्ग काम इत्यादि कर्मकांडात्मक वेद भाग भी द्वैत विषयक होने से कर्मकांड का विषयभूत जो द्वैत है वह भी मिथ्या होगा यदि, तो कर्मकांड में भी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। और ज्ञान कांडात्मक जो उपनिषदें हैं इन उपनिषदों को भी अपेक्षित हैं शास्ता शासिता शास्य और शासन। तो ये जो शिष्य शासिता और शास्त्र रूपी द्वैत की अपेक्षा से प्रवृत्त होने वाला ज्ञान कांड है वह भी शिष्य शासिता और शास्त्र रूपी द्वैत मिथ्या होने पर अप्रमाण सिद्ध होगा, उसमें भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। और जब शास्त्र रूपी उपनिषद मिथ्या सिद्ध होगा, कल्पित सिद्ध होगा, तो मिथ्या उपनिषदों से प्रतिपादित आत्म एकत्व को सत्य कैसे कहा जाएगा? ये सब प्रश्न पूर्व पक्षी के मन में है। इन प्रश्नों का भाष्यकार भगवान उत्तर दे रहे हैं अत्र उच्यते नैष दोष इत्यादि से। सिद्धांति इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं जो पहला प्रश्न है पूर्व पक्षी का, प्रत्यक्ष द्वैत विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी यदि द्वैत को मिथ्या मानेंगे तो। पूर्व पक्ष की इस आपत्ति का निराकरण नैष दोष इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार तत्त्वमशादि वाक्यों से होने से पहले तक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जो द्वैत है उस द्वैत का बाध नहीं होता, अद्वैत साक्षात्कार से द्वैत का बाध होता है। और जब तक अद्वैत का साक्षात्कार नहीं होता तब तक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जो द्वैत है वह अबाधित है, और अबाधित द्वैत का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाण करा करके प्रमाण बन जाते हैं। कब? अविद्या अवस्था में, व्यावहारिक अवस्था में, इसलिए उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य है। इसे भाष्कर भगवान ने नैष दोष इत्यादि से कहा। नैष दोष इत्यादि का ये सूत्र वाक्य है, ये नैष दोष इत्यादि से बताया गया भाष्य में जो सर्व व्यवहाराणाम एव प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक् प्रबोधात्, ये सूत्र वाक्य है। एष दोष न, इसमें एष दोष शब्द से लेना पूर्व पक्षी को अद्वैत को ही सत्य मानने पर जो दोष प्रतीत हो रहे हैं अद्वैत सिद्धांत में, वह दोष अद्वैत सिद्धांत में नहीं है। नैष दोष का अर्थ हुआ क्यों नहीं है, तो कहते इसलिए कि अद्वैत सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है, उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य का व्याघात अद्वैत सिद्धांत में नहीं है। इसलिए कहा कि सर्व व्यवहाराणाम एव, सर्व व्यवहार यानी प्रमाण प्रमेय व्यवहार, प्रत्यक्षादि प्रमाण और उनका विषय रूपादि और प्रमाता। ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप व्यवहार है, इनका ब्रह्मात्मता विज्ञानात् प्राक, यानी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है ब्रह्मात्मता विज्ञान, और इस ज्ञान से प्राक यानी पहले सत्यत्वोपपत्ति, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से पहले प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमेय और प्रमाता, इनमें सत्यत्व की उपपत्ति होती है। व्यावहारिक सत्यत्व की, सत्यत्व है अबाधितत्व, इसलिए सत्यत्व का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि सत्यत्वम बाधा भाव, सभी व्यवहारों में सत्यत्व उत्पन्न होगा का अर्थ है बाधा भाव उत्पन्न होगा। और बाधा भाव का अर्थ क्या है, बाधा भाव में बाध शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, यानी बाधा भाव का तो अर्थ है बाध का अभाव, और बाध किसको कहते हैं, तो कहते हैं बाधो मिथ्यात्व निश्चय, बाध है मिथ्यात्व का निश्चय। तो सत्यत्व का अर्थ हुआ बाध का अभाव, और बाध का अर्थ हुआ मिथ्यात्व निश्चय, तो बाधा भाव का अर्थ निकलेगा मिथ्यात्व निश्चय का अभाव। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो व्यवहार है इनके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है। सत्यत्व है का अर्थ, सत्यत्व उपपत्ति का अर्थ हुआ मिथ्यात्व निश्चय, निश्चय अभाव उपपत्ति, ये मिथ्यात्व निश्चय के अभाव की उत्पत्ति होने से, यानी अभाव का सत्यत्व मिथ्यात्व का निश्चय न होने से, हाँ मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा। हाँ अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होने से पहले प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये जो व्यवहार है इनमें मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा, सत्यत्व उपपत्ति का अर्थ है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर मिथ्यात्व निश्चय होगा, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले मिथ्यात्व का निश्चय प्रमाता प्रमाण प्रमेय इनमें नहीं होगा। ये सत्यत्व का अर्थ कर दिया बाधा भाव, और बाधा भाव में बाध का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय, तो केवल बाध शब्द का अर्थ हुआ मिथ्यात्व निश्चय, और बाधा भाव शब्द का अर्थ निकलेगा मिथ्यात्व निश्चय अभाव। ये सत्यत्व का अर्थ निकला मिथ्यात्व निश्चय अभाव की उत्पत्ति है, कब, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से पहले प्रमाता प्रमाण प्रमेय में सत्यत्व है का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय का अभाव है, मिथ्यात्व निश्चय न होने से ये इनमें प्रामाण्य सिद्ध होगा प्रत्यक्षादि में। हाँ तब तक प्रमाण प्रमेय प्रमाता ये द्वैत रहेगा। इसको समझाने के लिए जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता है तभी तक प्रमाता प्रमाण प्रमेय में मिथ्यात्व निश्चय अभाव रहेगा, यानी सत्यत्व रहेगा। इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया, वो दृष्टांत है स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात। तो जैसे स्वप्न व्यवहार है, स्वप्न अवस्था में होने वाला जो व्यवहार, तो जो स्वप्न का अनुभव करने वाला है स्वप्न भोक्ता, वह जब तक स्वप्न का अनुभव करता है तब तक उसे स्वप्न का जो व्यवहार है वह सत्य ही प्रतीत होता है। स्वप्न काल में स्वप्न व्यवहार का बाध नहीं होता, स्वप्न काल में जो स्वप्न के परिवार के लोग हैं, स्वप्न परिवारजन और बाकी जो जगत है उनके साथ वो व्यवहार वैसा ही करेगा जैसा वो एक परिवार के साथ करना चाहिए और दूसरे के साथ करना चाहिए। वो सारा व्यवहार प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो स्वप्न में होता है कल्पित चक्षुरादि इंद्रियों से स्वप्न के रूपादि का ग्रहण आदि वो वैसा ही होगा और वो सत्य रहेगा, बाधित नहीं होगा। कब? स्वप्न काल में। और जैसे ही प्रबोध आता है, प्रबोध यानी जागना, तो प्रबोधात प्राक का अर्थ है जगने से पहले स्वप्न का व्यवहार जैसे स्वप्न भोक्ता को बाधित है, मिथ्या है, ऐसा निश्चित नहीं होता। स्वप्न काल में स्वप्न के व्यवहार में जैसे मिथ्यात्व का निश्चयाभाव है, मिथ्यात्व निश्चय नहीं है, बाधा भाव है, ऐसे ही और जगने के बाद बाध होता है फिर स्वप्न व्यवहार का, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले जागृत अवस्था का जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार है ये बाधित नहीं होगा, सत्य रहेगा। कब तक? जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होता, और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही फिर इसका बाध होगा, जैसे जगते ही स्वप्न व्यवहार का बाध होता है। ये यहां पर समझाने के लिए दृष्टांत हुआ। स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात्, आगे है यावद ही इत्यादि भाष्यवाक्य, वो है विवरण। ये सूत्रवाक्य था ना, सर्व व्यवहाराणाम से लेकर के प्राक प्रबोधात यहां तक का सूत्र भाष्य है, और ये व्याख्यान भाष्य आ रहा है, इसी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान। पहले दार्ष्टांत भाग जो है सूत्र वाक्य में, दार्ष्टांत भाग कितना है? सर्व व्यवहाराणाम एव से लेकर के सत्यत्वोपपत्ते यहां तक का है दार्ष्टांत भाग, और दृष्टांत भाग है सूत्र वाक्य में स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात्। तो दार्ष्टांत अंश जो है सूत्र में उसकी व्याख्या पहले भाष्कर भगवान करते हैं, फिर दृष्टांत की करेंगे। यावद ही न सत्यात्म एकत्व प्रतिपत्ति ही तावत प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु अनृतत्व बुद्धिर् न कस्यचित् उत्पद्यते। ते कहते हैं यावद ही का अर्थ है यस्मात्, और यावत का अर्थ है जब तक। न सत्यात्म एकत्व प्रतिपत्ति, सत्यात्म यानी सत्य है ब्रह्म, तत् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार तत् सत्यम स आत्मा, तो सत्य जो ब्रह्म उसका आत्म रूप से प्रतिपत्ति यानी अनुभव साक्षात्कार। सत्यात्म एकत्व प्रतिपत्ति का अर्थ हुआ ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार। यावत न यानी जब तक नहीं होता, तावत यानी तब तक जो प्रमाण प्रमेय और फल व्यवहार है, फल रूप विकार है, प्रमाण है चक्षुरादि प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रमेय है रूपादि, और फल है प्रमा। ये जो प्रमाता प्रमेय प्रमारूप व्यवहार है, प्रमित रूप व्यवहार है, ये विकार है, ये सारे के सारे विकार यानी कार्य है। चक्षुरादि इंद्रिया जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये भी कार्य है कि नहीं? विकार कहते कार्य को। ये प्रत्यक्ष प्रमाण रूप इंद्रिया किसका कार्य है? ये कार्य है तो किसका कार्य है? चक्षु इंद्रिय किसका कार्य है? हाँ, अपंचकृत तेज का जो सत्व गुण उसका परिणाम है ना चक्षु इंद्रिय। तो इंद्रिय अपंचकृत वायु का, स्रोत इंद्रिय अपंचकृत आकाश के सत्व गुण का परिणाम है, रसन इंद्रिय जल के अपंचकृत जल के सत्व गुण का, और घ्राण इंद्रिय अपंचकृत पृथ्वी के सत्व गुण का परिणाम है। तो यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है चक्षुरादि, ये विकार है यानी कार्य है अपंचकृत भूतों का। और सुख दुख आदि के प्रति प्रमाण है मन, वो भी इन्हीं अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम होने से अपंचकृत भूतों का ही विकार है, इसलिए इनको कहा जाता है विकार प्रमाणों को। और प्रमेय रूप विकार है, आंख का विषय रूप, रसन इंद्रिय का विषय मधुरादि, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द, ये भी तो भौतिक है ना, इसलिए भी विकार है। प्रमाण रूप विकार हुआ चक्षुरादि इंद्रिया, और प्रमेय रूप विकार हुआ रूपादि, और फल रूप विकार हुआ चक्षुर इंद्रिय का अपने विषय रूप के साथ सन्निकर्ष होने पर जो रूपाकार ज्ञान हुआ, वृत्ति, हाँ वृत्ति, ये रूप का ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष, वो है फल रूप विकार। तो ये जो प्रमाण रूप विकार, प्रमेय रूप विकार और फल रूप विकार, इनमें सत्यत्व का ही निश्चय रहता है, इनके बाद का निश्चय नहीं होता, ये बाधित नहीं रहते। कब तक? जब तक सत्य आत्म एकत्व प्रतिपत्ति नहीं होती तब तक प्रमाण प्रमेय फल रूप जो विकार है इनमें सत्यत्व बना रहता है, इनके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। ये लिखा कि फल लक्षणेषु विकारेषु अनृतत्व बुद्धिर् न कस्यचित् उत्पद्यते। कस्यचित् यानी किसी को भी, जिसको अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे जितने भी अज्ञानी हैं उनमें से किसी को भी ये प्रमाण प्रमेय फल रूप जो विकार है उनमें अंधृतत्व बुद्धि यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। मिथ्यात्व निश्चय ही तो बाध है, अंधृतत्व बुद्धि का अर्थ है बाध, इनका बाध नहीं होता इन विषयक। और ये विकारेषु सप्तमी है, विषय सप्तमी, तो विकारेषु यानी विकार विषयक अंधृतत्व बुद्धि यानी बाध नहीं होता। कस्यचित यानी किसी को भी ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं रहता। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिनको नहीं हुआ उनमें से किसी को भी प्रमाण प्रमेय और प्रमिति के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं रहता, अनृतत्व बुद्धि नहीं होती का अर्थ। तो ये इनमें मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होगी का अर्थ है, फिर इनमें प्रमाण प्रमाण में प्रामाण्य, प्रमेय में प्रमेयत्व और प्रमा में प्रमात्व सिद्ध रहेगा अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले तक, इसलिए व्यावहारिक प्रामाण्य सिद्ध होगा। आगे कहते हैं कि विकारान एवतु अहम मम इति अविद्यया आत्मा आत्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा। कहते हैं जो स्वाभाविकी ब्रह्मात्मता है यानी स्वतः सिद्ध, यहां स्वभाव शब्द का अर्थ अविद्या नहीं करना, स्वभाव का अर्थ है स्वरूप, और स्वाभाविक का अर्थ है स्वरूप भूता, स्वरूप भूत जो ब्रह्मात्मता है यानी ब्रह्मरूपता है, अपनी जो स्वतः सिद्ध ब्रह्मरूपता है जीव की, जीव में ब्रह्मरूपता आगंतुक नहीं है, जीव का ब्रह्म स्वभाव है यानी स्वरूप है। तो स्वभाव सिद्ध जो यानी स्वतः सिद्ध जो ब्रह्मरूपता है उसे हित्वा यानी त्यक्त्वा, वह त्यागे धातु से हित्वा बना है छोड़ करके। सर्वो जंतु यानी सभी जीव प्राणी, जंतु कहते जन्म लेने वाले को, जायते इति जंतु, तो सभी जन्म लेने वाले जो प्राणी हैं वे क्या करते हैं, तो स्वतः सिद्ध अपनी ब्रह्मरूपता को छोड़ करके, ब्रह्मरूपता को भूल गए, ब्रह्मरूपता को छोड़ना है अपने ब्रह्म स्वरूपता का बोध न होना, विस्मरण, यही छोड़ना है। स्वतः सिद्ध ब्रह्मरूपता को त्यागना क्या है? स्वतः सिद्ध अपनी ब्रह्मरूपता का विस्मरण। विस्मरण हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो स्वयं को किसी न किसी रूप से तो जानेंगे ही, तो किस रूप से जानेंगे? फिर अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसका विस्मरण हुआ तो जो स्वरूप नहीं है उसे ही स्वरूप मान बैठते हैं, ये भ्रांति है। तो क्या स्वरूप नहीं है? तो जीव का ये जो विकार है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कार्यकरण संघात, ये जीव का स्वरूप नहीं, अनात्मा है। और इस अनात्मा को ही आत्मा के रूप में जान लेते हैं, मान लेते हैं कि यही मैं हूं। ये यहां पर कह रहे हैं कि विकारान एव, विकारान एव तू, अपना जो स्वतः सिद्ध स्वरूप था उसका तो विस्मरण हो गया, और उसका विस्मरण होने से क्या हुआ? तो कहते हैं विकारान एव तू, जो विकार रूप है यानी कार्यात्मक है, कौन? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन्हीं को क्या करते हैं कि अहम और मम, अहम इति आत्म रूप से और मम इति आत्मीयन भावेन, तो अहम भाव से और मम भाव से, हाँ, आत्मात्मीय रूप से प्रतिपद्यते यानी जान लेते हैं। विकारान एव आत्मात्मीयन भावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का करता है जंतु, सर्व जंतु, जिनको जिनको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का विस्मरण हुआ है वे जीव क्या कर लेते हैं कि विकारान एव प्रतिपद्यते, विकार को ही आत्मा के रूप में और आत्मीय के रूप में जान लेते हैं, अर्थात अहम अध्यास मम अध्यास से युक्त हो जाते हैं। कार्यकरण संघात रूप शरीर में अहम अध्यास कर लेते हैं, कभी मम अध्यास कर लेते हैं, मेरा शरीर स्थूल है, मेरा शरीर दुबला है, मेरा शरीर काला है, मेरा शरीर गोरा है, तो ये हुआ मम अध्यास, आत्मीय रूप से शरीर रूपी विकार का ग्रहण। और मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मोटा हूं, ये है विकार रूप जो शरीर, इसका आत्मा के रूप में ग्रहण प्रतिपत्ति। और मैं काना हूं, मैं गोरा हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, हाँ, देह में आत्मबुद्धि, इंद्रियों में आत्मबुद्धि, मन में आत्मबुद्धि, ये है अहम अध्यास। और शरीर आदि में कभी ये मेरा शरीर, इस रूप में मम अध्यास। तो ये कहा कि जो स्वतः सिद्ध ब्रह्मरूपता है उसका विस्मरण करके क्या कर लेते हैं, जो अनात्मा है शरीर आदि, इनमें ही आत्मबुद्धि और मम बुद्धि कर लेते हैं। इसलिए विकारान एव तु अहम मम इति अविद्यया, और ये अनात्मा को ही आत्मा रूप से क्यों ग्रहण कर रहे हैं? कहते अविद्यया, अपने वास्तविक स्वरूप का विस्मरण होने से, अज्ञान होने से, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध न होने से ये अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो विकारान एव तु अहम मम इति अविद्यया आत्मा आत्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते, ये भ्रम है। और ये भ्रम यानी अध्यास जब तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होगा तब तक बना रहता है। और ये भ्रम जिनको है वो है प्रमाता, इसलिए अध्यास भाष्य में कहा ना भाष्यकार भगवान ने कि सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्यावत पुरुष आश्रित है। अविद्यावत पुरुष है जिसको शरीर आदि का आत्मा के रूप में, शरीर आदि के संबंधी का मम के रूप में भान हो रहा है, यानी अहम मम अध्यास्वान जो पुरुष है, शरीर आदि में अहम अध्यास और शरीर आदि के संबंधियों में मम अध्यासमान जो जीव है उसी के आश्रित है, वो स्वयं है प्रमाता और उसके आश्रित है प्रत्यक्षादि प्रमाण और प्रमेय और उसका फल प्रमाता प्रमिति। ये भ्रांति जब तक है तभी तक प्रमाणों में प्रमाण प्रमेय और फल में सत्यत्व बुद्धि रहेगी। जो शरीर आदि में मैं करके मान रहा है वह निश्चय ही क्या हो जाएगा कि प्रमाता रहेगा और इंद्रियों में प्रमाणत्व रहेगा प्रत्यक्ष आदि में और रूपादि में प्रमेयत्व बुद्धि रहेगी और रूपादि ज्ञान में प्रमिति बुद्धि रहेगी। तो इसलिए ये कहा कि विकारान एव तु अहम मम इति अविद्यया आत्मात्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा तस्मात् प्राक ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः। इसलिए अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले सर्वो लौकिक वैदिकश्च व्यवहारः उपपन्नः, समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार की उपपत्ति हो जाती है। का मतलब ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिक और वैदिक दोनों भी तब तक सत्य रहता है, हाँ, बाधित नहीं होता, इसलिए व्यावहारिक प्रामाण्य इनमें सिद्ध होगा। ये जो सूत्र में दार्ष्टान्त वाक्य था सर्व व्यवहाराणाम एव प्राक ब्रह्मात्मता विज्ञान सत्यत्वोपपत्ते इतना, इसकी व्याख्या हो गई। अब स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात, ये जो दृष्टांत अंश है सूत्र वाक्य में उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य इत्यादि वाक्य है ना, इससे सूत्र वाक्यस्थ दृष्टांत अंश की व्याख्या करते हैं। इसका अवतरण है टीका में यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। वस्तुतो मिथ्यात्वेपि विकारेषु तन्निश्चया भावेन प्रत्यक्षादि व्यवहारोपपत्तौ उक्त दृष्टान्तं विवृणोति यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य इति। तो वस्तुतो मिथ्यात्वेपि विकारेषु तन्निश्चया भावेन, तो कहते हैं विकार तो वस्तुतः कैसे हैं, मिथ्या है, कल्पित है, वाचारम्भनम विकारो नामधेयम श्रुति कह रही है। तो विकार जो है वाचारम्भन यानी मिथ्या है, तो वस्तुतः विकारेषु मिथ्यात्वेपि, विकारों में वस्तुतः मिथ्यात्व होने पर भी तन्निश्चय अभावेन में तत्कार्थ है मिथ्यात्व, विकारों में जब तक मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता, तन्निश्चय अभावेन यानी मिथ्यात्व निश्चय अभावेन, मिथ्यात्व निश्चय अभाव ही है सत्यत्व बुद्धि सत्यत्व। तो मिथ्यात्व निश्चय अभावेन यानी सत्यत्व होने से प्रत्यक्षादि व्यवहार उपपत्तो, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यवहार उत्पन्न होगा। इस अर्थ की सिद्धि में जो सूत्र वाक्य में दृष्टांत बताया था स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात, इससे वो है उक्त दृष्टांत और उक्त दृष्टांतम विवृणोति, सूत्र वाक्यस्थ दृष्टांत का विवरण व्याख्यान भाष्यकार भगवान करते हैं। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य इति इत्यादि से अवतरण है तो भाष्य में देखिए कि यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान भावान पश्यतो निश्चितम एव प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति प्राक् प्रबोधात् नच प्रत्यक्षाभासाभिप्राय तत्काले भवति तद्वत्। ये दृष्टांत का विवरण हुआ। तो कहते हैं जैसे सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य, प्राकृत जन कहते हैं प्रकृति में ही जिसका आत्माभिमान है उसे कहा जाता है प्राकृत जन। प्रकृति के विकार को ही जो अपना स्वरूप समझ रहा है, प्रकृति का ही परिणामात्मक विकार है शरीर। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका और उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही परिणाम है पंचभूत और सूक्ष्म भूतों का ही परिणाम है सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों का परिणाम है स्थूल शरीर। तो जब स्थूल जिन भूतों का परिणाम ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर है वे प्रकृति के परिणाम होने से प्रकृति है, तो ये भी भूतादि क्रम से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रकृति का परिणाम होने से प्रकृति है। श्री सोने का गहना सोना कहलाता है, मिट्टी का कार्य घड़ा मिट्टी कहलाता है। ऐसे प्रकृति के ही विकार ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होने से दोनों प्रकृति है, और इन प्रकृति में आत्माभिमान करने वाले को कहा जाता है प्राकृत, और प्राकृतिक जन है ये अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान करने वाला जीव। ये जब जागृत अवस्था में रहेगा तो कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त जो शरीर है उसी शरीर में आत्माभिमान करके रहेगा, उसी को अपना स्वरूप समझेगा प्राकृत जन। तो जागृत अवस्था में तो जब तक रहेगा तब तक वो कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त कार्यक्रम संघात को ही जो मैं के रूप में दृढ़ रूप से स्वीकार कर रहा है वो प्राकृत जन है। और ऐसा जो प्राकृत जन है वो जब सो गया सुप्त अवस्था में गया तो सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य का अर्थ हुआ सुसुप्ति अवस्था में अवस्थापन्न जो जीव वो क्या कर लेता है, जब उसे स्वप्न में सुख दुख भुगवाने वाला उसका प्रारब्ध सामने आता है फल देने के लिए, तो सो करके गहरी नींद में वो रह नहीं सकता, फिर वो उसका प्रारब्ध उसे स्वप्न दिखाता है, और स्वप्न में फिर क्या कर लेता है, तो स्वप्ने उच्चा वचान भावान पश्यतः, तो स्वप्न में दिख रहे हैं कुछ निकृष्ट पदार्थ कुछ उत्कृष्ट पदार्थ, उच्चान भावान यानी उत्कृष्टान पदार्थान और अवचान भावान का अर्थ निकलेगा निकृष्ट पदार्थ ऊंच नीच पदार्थ, अर्थात उत्कृष्ट निकृष्ट वस्तुओं को देख रहा है स्वप्न में। स्वप्न में कल्पित जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं उनसे वो देख रहा है, तो उस समय वह जब स्वप्न के अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों को देखता है तो स्वप्न अवस्था में जो उसे उत्कृष्ट निकृष्ट पदार्थों का ज्ञान हो रहा है स्वप्न में कल्पित इंद्रियों से वह परमात्मक ही समझ लेता है। जब तक स्वप्न में है तब तक वह स्वप्न में होने वाला उत्कृष्ट निकृष्ट पदार्थों का ज्ञान उसे प्रमा के रूप में होता है, जब तक नहीं जगता तब तक उसे वह ज्ञान यथार्थ ही प्रतीत होता है। वो यहां पर कहते हैं कि निश्चितम एव प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति, वो निश्चयात्मक और प्रत्यक्ष अभिमत यानी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमा के रूप में वो ज्ञान होता है स्वप्न के उत्कृष्ट निकृष्ट पदार्थों का। कब कब? प्राक प्रबोधात्, जब तक नहीं जगता स्वप्न अवस्था में, जब तक है तब तक उसे ये नहीं लगता कि ये मिथ्या ज्ञान हो रहा है मुझे, ये प्रमाभास है प्रमा नहीं है, ऐसा बोध स्वप्न अवस्था में नहीं रहता। वो स्वप्न अवस्था में समझता है कि परमात्मक ही यथार्थ ही ज्ञान है। हाँ, उतने समय के लिए स्वप्न अवस्था के लिए, इसलिए प्राग प्रबोधात दिया है ना, जगने से पहले तक स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान प्रत्यक्षाभिमत होता है, यानी प्रत्यक्षत्वेन रूपेण अभिमत होता है। वो समझ लेता है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, प्रमा है, बाधित नहीं होता वो। और न च प्रत्यक्षाभासाभिप्राय तत्काले भवति, तत्काले यानी स्वप्न काल में वह प्रत्यक्षाभास नहीं है, यानी मिथ्या नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में सर्प का प्रत्यक्षाभास होता है रस्सी में, वो प्रत्यक्ष प्रमा नहीं है, प्रत्यक्षाभास है। हाँ, ऐसा वह प्रत्यक्षाभासाभिप्राय नहीं है का मतलब भ्रमात्मक ज्ञान नहीं है स्वप्न अवस्था में तत्काल है, उस समय वह उन ज्ञानों को भ्रम न समझ करके प्रमा ही समझ लेता है। जैसे ये तो दृष्टांत हुआ, ऐसे कहते तद्वत, ऐसे दार्ष्टांत में समझना कि जागृत अवस्था में हमें जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञान हो रहा है, जब तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार नहीं होता तत्वबोध, तब तक जागृत अवस्था में होने वाला जो ज्ञान है वह प्रमा ही रहता है। चक्षुरादि इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को प्रमात्मक ज्ञान ही कहा जाता है, ये समझे ना। तद्वत ये दृष्टांत हुआ। अब यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण और ये जो कर्मकांडात्मक भाग है वेद का, उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार होने तक इनमें प्रामाण्य का बाध नहीं होगा, प्रामाण्य सिद्ध होगा, ये यहां पर बता दिया गया। अब पूर्व पक्षी ने ये भी कहा था ना कि उपनिषदों को भी तो शिष्य शासिता और शास्त्र रूपी द्वैत की अपेक्षा होने से उपनिषदों में भी प्रामाण्य की सिद्धि कैसे होगी, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। और असत्य उपनिषदों के द्वारा, कल्पित उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्म एकत्व कैसे सत्य होगा, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न था, इस प्रश्न का अनुवाद करके भाष्कर भगवान उत्तर दे रहे आगे। टीकाकार, कथम तु असत्येन इत्यादि पूर्वपक्ष भाष्य का अनुवाद के नाम व्रत कथन पूर्वक अनुवाद कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं टीका में, टीका देखिए, एवं द्वैत प्रमाणानाम व्यवहार काले बाध शून्यार्थ बोधकत्वम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपाद्य द्वैत प्रमाणानाम वेदांतानाम सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्मबोधकत्वम तात्विकम प्रामाण्यम उपपादयितुम उक्त शंकाम अनुवदति कथंतु असत्येनैति। तो ये कहते हैं कि एवं द्वैत प्रमाणानाम व्यवहार काले बाध शून्यार्थ बोधकत्वम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपाद्य। जो द्वैत प्रमाण है यानी प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूपी द्वैत को आधार बना करके प्रवृत्त होने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण है, उनमें द्वैत प्रमाण है प्रत्यक्षादि प्रमाण, और उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों में व्यवहार काल में बाध शून्य अर्थबोधकत्व रूप यानी व्यावहारिक अवस्था में जिन अर्थों का बाध नहीं होता, ऐसे रूपादि विषय को बाध शून्य यानी अबाधित, अर्थात सत्य, व्यावहारिक सत्य रूपादि अर्थ बोधकत्व रूप व्यावहारिक प्रामाण्य प्रत्यक्षादि प्रामाण्यों में प्रमाणों में सिद्ध कर दिया। उपपाद्य का अर्थ है उपपादित करके। अब जो द्वैत प्रमाणानाम वेदांतानाम शिष्य शासिता और शास्त्र रूपी द्वैत को आधार बना करके प्रवृत्त होने वाला जो वेदांत रूपी प्रमाण है, उपनिषद रूपी प्रमाण है, वे सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्मबोधकत्वम्, तीनों कालों में, सर्वकालेषु यानी तीनों कालों में बाध शून्य जो अर्थ है वो बाध शून्य अर्थ कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म का तीनों कालों में बाध नहीं होता, इसलिए सर्वकालेषु बाध शून्य अर्थ हुआ। किसी भी समय जिसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता ऐसा अर्थ वो है एक ब्रह्म। जगत का तो व्यवहार काल में मात्र बाध नहीं होता, व्यावहारिक सत्यत्व है, और ब्रह्म का तो मोक्ष में भी बाध नहीं होता। जगत का तो ज्ञान अवस्था में बाध होता है ना, यत्र तो अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्यति इत्यादि श्रुतियां। द्वैत का विद्या अवस्था में अभाव बता रही है, निह नानास्ति किंचन, इसलिए परमार्थ अवस्था में, ज्ञान अवस्था में तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय का बाध होता है, लेकिन ये जो उपनिषद प्रमाण है उसका जो विषय है ब्रह्म, उसका तो किसी भी काल में बाध नहीं होता, व्यवहार काल में भी और परमार्थ अवस्था में भी, इसलिए ब्रह्म है सर्वकालेषु बाध शून्य अर्थ वो है ब्रह्म। सर्वकालेषु बाध शून्य जो ब्रह्म, और उसके बोधक कौन है? वेदांत तत्त्वमशादि वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि रूप से उपनिषदों के द्वारा सर्वकाल में बाध शून्य ब्रह्म का बोध किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है। इसलिए सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्म बोधकत्व यह है तात्विक प्रामाण्य, और इस प्रकार का तात्विक प्रामाण्य वेदांतानाम उपपादयितुम, वेदांतों में तात्विक प्रामाण्य का उपपादन करने के लिए उक्त शंकाम अनुवदति, जो पूर्व पक्ष की शंका थी उसका अनुवाद पहले भाष्यकार भगवान करते हैं और फिर उसका समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे कथम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।